reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło dziękuję za ostatnie 2 lata. Ponad 100 postępowań prowadzi policja w związku z wczorajszym protestem obywateli RP. Kalifornia wciąż walczy z pożarami. W Sejmie ostatni dzień posiedzenia i blok głosowań, ale gorąco jest przede wszystkim za sprawą rekonstrukcji rządu. Na dziś zaplanowane jest przejęcie przez prezydenta Andrzeja Dudę dymisji premier Beaty Szydło i powierzenie misji tworzenia nowego rządu wskazanemu przez partię rządzącą Mateuszowi Morawieckiemu. Dziś premier Beata Szydło pożegnała się z mównicy sejmowej, dziękując za 2 lata wspólnej pracy. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Kseniu, co mówiła premier i jak wygląda procedura powołania nowego szefa rządu? Procedura jest bardzo wyraźnie określona. Najpierw premier musi złożyć dymisję swojego gabinetu, ale nie przed komitetem politycznym, a na ręce prezydenta. I wszystko wskazuje na to, że tak się stanie właśnie dziś po południu. Wtedy też desygnowany na nowego premiera zostanie Mateusz Morawiecki i od tego czasu zaczynają biec konstytucyjne terminy. W ciągu 14 dni od dymisji prezydent Andrzej Duda musi powołać nowy rząd. W ciągu kolejnych 14 nowy premier musi przedstawić w Sejmie exposé i uzyskać wotum zaufania. Chociaż tym razem wszystko wskazuje na to, iż procedura odbędzie się nawet szybciej. Według nieoficjalnych na razie informacji już w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, Mateusz Morawiecki przedstawi w Sejmie swój plan działania na najbliższe miesiące. Tymczasem premier Beata Szydło dziękowała dziś całej Izbie, Klubowi Parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości za 2 lata wspólnej pracy. Dziękowała także posłom z pozostałych klubów. Chcę Państwu podziękować za naszą wspólną pracę, bo to, co robiliśmy przez te 2 lata, jest bardzo ważne dla Polski i jest bardzo ważne dla Polaków. W ciągu tych 2 lat udało się zrobić bardzo wiele dobrego. Jestem dumna z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie przywrócił wiarę Polaków w polskie państwo, przywrócił godność polskim rodzinom, a przede wszystkim, że Polska tak wspaniale się rozwija. Premier oświadczyła, że dla niej to był zaszczyt pełnić funkcję premiera, ale z rządem oczywiście się nie żegna. Beata Szydło ma być wicepremierem do spraw społecznych. Sejmu Ksenia Maćczak, dziękujemy. Przedstawiciele Komisji Europejskiej nie chcieli wczoraj wieczorem komentować zmian na stanowisku premiera w Polsce i zastąpieniu przez Mateusza Morawieckiego Beaty Szydło. Mówili, że czekają na oficjalne objęcie obowiązków przez nowego szefa. Nieoficjalnie w rozmowach z Polskim Radiem dodawali, że liczą na nowe otwarcie we wzajemnych relacjach. Beata Płomecka. Kontakty na linii Bruksela-Warszawa były ostatnio napięte. Komisja, która od stycznia ubiegłego roku prowadzi procedurę praworządności przeciwko Polsce, zarzucała brak woli do dialogu. Unijni urzędnicy liczą na zmianę w relacjach, tym bardziej, że wielu komisarzy zna osobiście Mateusza Morawieckiego. Opinie zarówno urzędników w komisji, jak i unijnych dyplomatów w Brukseli są pozytywne, a formułowane na podstawie jego wizyt w komisji, a także na podstawie udziału w unijnych spotkaniach ministerialnych. Dyplomaci przypominają w rozmowie z Polskim Radiem, że podczas jednej z narad w czerwcu Mateusza Morawieckiego wsparł ówczesny minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do Sejmu, tam trwają głosowania, ale te najważniejsze dotyczące prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mają się odbyć na końcu. Przed Sejmem od kilku dni codziennie zbierają się przeciwnicy zmian w sądownictwie, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Budynek Przywiejskiej wygląda jak twierdza, jest otoczony barierkami i strzegą go policjanci. Komenda Stołeczna prowadzi 103 postępowania dotyczące tamowania ruchu w związku z wczorajszym protestem obywateli RP przeciwko pracom nad nową ordynacją wyborczą. Demonstracja rozpoczęła się przy ale około 20 jej uczestnicy zdecydowali się przejść przed siedzibę PiSu. Tam przemarsz zatrzymała policja. Jak mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Maczak, wszystkie osoby zostały wylegitymowane, chodzi o 120 osób. 14 z nich przyjęło mandaty karne. Przeciwko 103 osobom prowadzone są postępowania dotyczące wykroczenia związanego z tamowaniem ruchu. Prowadzone są też czynności w kierunku naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. I jeszcze w tym serwisie Kalifornia trawiona pożarami. Spłonęło już ponad 400 budynków. Prawie 100 tysięcy ludzi dobrowolnie opuściło domy lub zostało ewakuowanych. Pogoda nie sprzyja strażakom walczącym z ogniem. W Kalifornii płonie w tej chwili 6 dużych i kilka mniejszych pożarów. Najnowszy wybuch w rejonie San Diego. Z dymem poszło tam m.in. kilkadziesiąt przyczep mieszkalnych na osiedlu emerytów. Tysiąc innych budynków jest zagrożonych. Największy z pożarów płonie w rejonie 100-tysięcznego miasta Ventura. Ogień strawił tam obszar prawie 400 km². Na obszarze objętym nakazem ewakuacji znajduje się 15 tysięcy domów. Wczoraj władze Kalifornii wysłały do 12 milionów mieszkańców SMS-y z ostrzeżeniem przed pożarami. Później wyjaśniono, że alarm miał charakter prewencyjny i że dotyczy on przede wszystkim pogorszenia jakości powietrza.

No, jakie ładne, prawdziwe zakończenie nowej płyty zespołu U2. Trochę There is a Light, trochę 13 i trochę Song for Someone. Tak się kończy najnowszy album grupy U2 w wersji podstawowej. No, a dzisiaj panie miały szczęście, pani Tatiana ze Szczercowa i pani Barbara z Olbrachtowa dostają dzisiaj od nas te płyty. A jeśli nie udało się państwu wywalczyć, koniecznie proszę sobie nabyć tę płytę. Prezent świąteczny, fantastyczny. Kolejny prezent świąteczny już teraz. Jan Borysewicz jest naszym gościem. Witaj Marko, witaj Janku. Wszystkich. No właśnie, powiedziałeś przed chwilą, jak słuchaliśmy tej piosenki, że to taki typowy utwór Lady tak, Punk. Tak, to jest taki typowy Lady Punk. Ja właśnie chciałem, jak komponowałem te utwory na tą płytę, żeby to trochę brzmiało, żeby to się kojarzyło jakby z dzieciństwem i chciałem, żeby te numery troszeczkę przypominały, wiesz, muzykę z filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc. Bo właśnie tutaj te gitary, które nagrywałem do tej płyty, one były nagrywane bez żadnego wzmacniacza, bezpośrednio z Fendera do kablem do stołu, do miksera w studio. I stąd efekt jest bardzo ciekawy, jest bardzo czysta ta gitara, właśnie taki efekt chciałem osiągnąć. No i wydaje mi się, że płyta ma taki fajny nastrój świąteczny. Jest to kontynuacja tej pierwszej płyty Zimowe Graffiti. Teraz jest Zimowe Graffiti 2. Wiesz co, sprawdziłem, to Zimowe Graffiti to był 96 rok, czyli właściwie dokładnie 20 lat później. 20 lat później, tak. Ten nowy album. Fantastyczny prezent na gwiazdkę, bo w tym czasie dobrze słucha się takiej muzyki. Dobrze się słucha i też moim marzeniem było, żeby kiedyś nagrać taką płytę, żeby była z wokalami, a druga płyta, żeby była instrumentalna. I właśnie to w końcu mi się udało to zrobić. To są te same utwory, ale one są jakby instrument w wersjach instrumentalnych. Jest fortepian, jest saksofon, jest Wojtek Olszak, na saksofonie gra Marcin Nowakowski. Mhm. No ja na gitarach. Wydaje mi się, że tego się bardzo fajnie słucha. Można się zatrzymać na chwilę, posłuchać, zastanowić się, wyciszyć. Naprawdę świetny materiał. No właśnie, zatrzymać na chwilę. Wy się nie zatrzymujecie. Lady Punk ma tyle lat, co Lista Przebojów Trójki. My nie, nie, nie. I... No, jeżeli, słuchaj, jeżeli jest cały czas energia i chce się to robić, no to nie widzę powodu, żeby siedzieć w domu zamkniętym i wiesz, no bezczynnie. Ja jestem taki niespokojny duch, więc cały czas mam jakieś pomysły. Robię nie tylko dla zespołu Lady Punk, tak. Robię też swoje solowe projekty, robię dla różnych wspaniałych muzyków w Polsce. Także no, staram się jakby rozwijać cały czas i kompozytorsko, i jako instrumentalista. Ale powiedziałeś mi taką wiadomość, która jest bardzo dobrą wiadomością, że szykujecie? Szykujemy na 35-lecie nagranie powtórnie materiału pierwszej płyty ze wspaniałymi gośćmi. Między innymi będzie Organek, Kasia Nosowska, będą też wspaniali muzycy, którzy czekamy teraz na potwierdzenie, ale mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą, więc jest nas dużo radości i jeszcze po świętach wejdziemy do studia i zarejestrujemy materiał, a od stycznia będziemy już robili z wokalami i z instrumentalistami, którzy będą zaproszeni do tego projektu. I oczywiście będziemy grali też trasę koncertową, która jest przygotowywana przez nasz management, przez naszych menadżerów. Aha, czyli to, przepraszam, to będzie jeden do jednego tamta płyta. Tylko dokładnie, nowe, jeden nowe. Do jednego. Z tym, że ja bym chciał dograć jeszcze do tej płyty trzy utwory, które jakby zaczynały całą karierę Lady Punk, więc zaczniemy od Małej Lady Punk, Tańcz Głupiej Tańczy, Minus 10 w Rio. Czyli to były single. To były trzy single, które po prostu, wiesz, przed tą płytą jakby, bo myśmy chcieli wcześniej nagrać tą pierwszą płytę, natomiast pierwszy single poszedł bardzo dobrze, drugi poszedł jeszcze lepiej i po prostu trzeci też się załapał, więc doszliśmy do wniosku, że poczekamy jeszcze chwilę i się przygotowaliśmy na tą płytę i warto było, dlatego że ta płyta do dzisiaj jest naprawdę czymś bardzo wartościowym dla nas i myślę, że dla naszych fanów, którzy nas do dzisiaj słuchają. No i ona wyszła 20 czerwca 83 roku, czyli pewnie na przyszły rok to będzie dokładnie 30, na przyszły rok, na wiosnę lat. Będzie płyta, tak, 35 okay. lat. No dobrze, życzę ci dobrych świąt, wszystkiego najlepszego. Dziękuję Marku, tobie również. Dzięki. I wszystkim słuchaczom życzymy od całego Lady Punk wesołych i spokojnych świąt. Dziękujemy za Zimowe Graffiti 2 i nowa piosenka w zestawie do głosowania na Rodzice. Jan Borysewicz, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Sprawy jak rodzice. Zespół Lady Punk w zestawie do głosowania na listę. Polecam jeszcze tylko godzina i 25 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie. Piotr Baron po 19 zaprasza. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. Donoszą Państwo, że są problemy z oddaniem głosu. Proszę wybrać tę inną przeglądarkę. O tak mogę powiedzieć. Ja właśnie dzisiaj robiłem to po godzinie 9 i się udało. Otwieramy kalendarz muzyczny. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall? Jim Morrison, urodzony 8 grudnia. A dziś miał też 37 lat od dnia, kiedy został zastrzelony John Lennon. So finish what you got. Nobody told me there'd be days like these. Strange days indeed. Julia, mama. Everybody's smoking and no one's getting high. Everybody's flying and never touch the sky. There's UFOs over New York and I ain't too surprised. John Lennon, 37 lat minęło. Słuchaczka napisała The Day The Music Died. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już dziś. A tym razem będę miał dla Państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. To ja dodam jeszcze, że jutro czynny będzie sklepik na Myśliwieckiej od godziny 10 do 13 i od 16 do 19, a w sprzedaży płyta z trójkowym karpiem, trójkątne i termiczne kubki z logo Trójki oraz nowe płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówili. 8 dzień grudnia, dziś urodziny Sinead O'Connor. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Just said I'd treat you. Sinéad O'Connor ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego wszystkim dzisiaj urodzonym. Pani Ola napisała: głosowanie mi się otworzyło bez problemu. Może jestem w tej właściwej przeglądarce. Proszę próbować. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, ja dzisiaj w Białymstoku, bo tutaj 12. Żubrowka, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych, i ze mną uczestnik, gość, konkursowicz tego festiwalu, Damian Kocur. Dzień dobry. Witaj. Oczywiście reżyser i oczywiście przypominamy, że bardzo ostatnio uhonorowany. Właściwie sezon zacząłeś w maju w Krakowie. Tak, w Krakowie. Jak było? Jak się skończyło? No, skończyło się Lajkonikiem w konkursie polskim. Srebrnym, tak. No i później była Gdynia. No i Gdynia, no i główna nagroda w konkursie filmów krótkometrażowych to film Nic Nowego pod Słońcem. I właśnie z tym filmem przyjechałeś również do Białegostoku. Tak, wczoraj przyjechałem. Jesteś jeszcze dzisiaj, kolejny pokaz filmu jutro. No ale właśnie, to nie jest twój pierwszy raz na Żubrowce. Powiedz, jak odbierasz ten festiwal? Ja byłem pierwszy raz w zeszłym roku i bardzo miło wspominam, dlatego tutaj chętnie przyjechałem i w tym roku, bo to jest taki festiwal, w którym jest świetna selekcja, bo są filmy z całego świata w zasadzie tutaj zapraszane. Wczoraj oglądałeś trochę zagranicznych rzeczy i jak? I to są świetne rzeczy, to znaczy naprawdę bardzo zmyślnie jest przeprowadzona ta selekcja i są świetne filmy z całego świata, dobrze wyselekcjonowane. Jakby cała taka oprawa imprezowa to też jest bardzo dobra, bo jest muzycznie to na bardzo wysokim poziomie. Też, że jak powiem, selekcja muzyczna tutaj tych artystów, którzy przyjeżdżają i grają na tych imprezach festiwalowych, jest świetna, więc ja ogólnie bardzo jakby lubię ten festiwal i z przyjemnością tutaj przyjechałem drugi raz w tym roku. No i możesz potwierdzić, że rzeczywiście tu się dużo dzieje, dużo młodych odbiorców z Białegostoku i gości. I właściwie takie połączenie wszystkiego, co dotyczy tej kultury często alternatywnej, bo i film, i muzyka, i dużo innych wydarzeń. Tutaj ludzie przyjeżdżają z całego świata, bo w tamtym roku była taka bardzo silna grupa z Europy, z Rosji i więc tutaj dużo ludzi się poznaje też. Ja w tamtym roku poznałem kilku reżyserów z Wielkiej Brytanii albo właśnie z Rosji. Jakby do teraz utrzymujemy kontakt, więc to jakby takie imprezy, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych krajów, mogą się wymienić doświadczeniami, to sprzyjają jakimś ewentualnie później współpracą. Wydaje mi się, że to jest jakby dobre w takich miejscach. A jestem ciekaw, jak oceniasz selekcję konkursu polskiego w tym roku, ten zestaw polskich filmów, bo tu również występują twoi koledzy, koleżanki. Konkurencja jest? No, myślę, że konkurencja jest zawsze. I ja akurat ja na swój film chodzę bardzo niechętnie. Dlaczego? No, jakoś tak nie lubię oglądać jakby czegoś, co zrobiłem. I mam zawsze takie poczucie, że mogłem coś zrobić inaczej. To już jest za późno, bo to już żyję własnym życiem. Ale później chętnie rozmawiasz z publicznością, bo takie doświadczenia już też masz tutaj tak, ze sobą. Tak, tak. No to właśnie wczoraj dokonałem takiego fortelu, że przyszedłem jakby tuż po zakończeniu jakby bloku i wszedłem na ten Q&A, czyli rozmowę z realizatorami. No tak, bo to zawsze w tych rozmowach człowiek się czegoś też dowie, jak ludzie odbierają film. Nie zawsze taka reakcja publiczności w czasie projekcji jest wymierna, bo ludzie się zarażają czasami jakimiś emocjami od innych, a później chyba w takiej rozmowie jest jakby dużo większa szczerość, wydaje mi się. Przypomnijmy nieco treści twojego filmu Nic Nowego pod Słońcem, tego już uhonorowanego chociażby główną nagrodą w Gdyni. Szukasz naprawdę interesujących bohaterów, niebanalnych, no i opowiadasz historie, które wzbudzają emocje. No, historia jest prosta, historia, bym powiedział, jest banalna wręcz, jakby stąd ten tytuł filmu, jakby to nic nowego się już tutaj się nie opowiada w tym filmie, no bo historia jest to historia chłopaka, który mieszka na wsi, do którego przyjeżdża dziewczyna poznana w internecie. To jest też ostrzeżenie przed znajomościami z sieci? No myślę, że ja nie traktowałbym, znaczy nie chciałbym, żeby ten film był traktowany tak dosłownie. No raczej, nie jest to film dydaktyczny. Nie jest to film dydaktyczny, ale też to nie jest jakby, mam wrażenie i chciałbym, żeby ten film nie był właśnie historią tego, co oglądamy. Jakby bardziej chodziło mi o, jakby w takim szerszym aspekcie, o film, o jakiejś akceptacji właśnie, o poczuciu, o potrzebie bliskości, też o odrzuceniu i bo ta historia jest tam bardzo prosta i takich historii, jakie oglądamy w tym filmie, dzieje się codziennie pewnie miliony na całym świecie. No tak, ale bohater jednak szczególny i znany ci już wcześniej. Tak, bohaterem filmu jest Michał Romanowicz, który jest na co dzień pracuje jako kierowca autobusu miejskiego w Warszawie. Poznałem go w czasie realizacji dokumentu dla studia Munga, tak kilka lat temu zrobiłem taki film 21 dni. Michał tam był jakby głównym bohaterem tego filmu. No i w zasadzie ten scenariusz powstał dla Michała, pod Michała, i to jakby nie wyobrażałem sobie innej postaci tutaj w tym filmie. Czy to znaczy, że wolisz pracować z tak zwanymi naturszczykami niż zawodowymi aktorami? To jest jakiś inny rodzaj energii? To jest inny rodzaj pracy. Nie wiem, czy wolę. Do tej pory tak mi się jakoś przydarzało, że pracowałem z takimi ludźmi. Myślę, że to jest... Że tutaj bardziej, więcej dzieje się rzeczy przed kamerą, a mniej na papierze. I dla mnie to jest jakby kwintesencja kina. W sensie ja bardziej nazwałbym to piszę kamerą, niż piszę długopisem na kartce papieru. A ci ludzie dają taką możliwość właśnie, że mniej rzeczy da się przewidzieć. Stąd wydaje mi się to ciekawsze. I myślę, że kto jeszcze nie widział, to naprawdę polecamy. Nic nowego pod słońcem. Ten film, między innymi oczywiście wśród wielu innych, będzie można zobaczyć jeszcze jutro na Żubrowce. Festiwal do niedzieli. I tylko w trzech słowach jeszcze zapowiedzmy, że pracujesz nad kolejnymi filmami. No i marzy ci się jednak debiut już w większej formie. Tak, pracuję jeszcze, kończę jeden film historyczny, teraz taki krótki, i zaczynam zdjęcia do nowego filmu krótkometrażowego. Jeszcze nie wiem, kto to będzie finansował, być może ja będę musiał sam to sfinansować, natomiast... Ale to może być 30 w studiu Munka też, no, tak? No, to już nie zależy ode mnie, natomiast tak, czekam na decyzję. No to czekamy na twoje nowe filmy, tymczasem zapraszamy na Żubrowkę. Do niedzieli, jak mówiłem, i w niedzielę już będę mógł pewnie przedstawić potencjalnych laureatów, chociaż w trójkoło filmowe oczywiście po 14, chociaż tych poznamy dopiero oficjalnie wieczorem. Damian Kocur, reżyser filmu Nic nowego pod słońcem, dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy, Ryszard Jaźwiński. 7 minut do godziny 11. Tyle mamy na głosowanie jeszcze i plus godzina między 11 a 12. John Mayer miał problemy ze zdrowiem, ale podobno wszystko dobrze. Pozdrawiamy. How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can feel the love I want. I can feel the love I need. But it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water or is it always in the blood? Much like my brothers, do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want. I can't feel the love I need. It's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? We'll be right back.